بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. فعليكم حمد الله تبارك وتعالى، لكم صلية فموجه لكم تكيا سلام سمعيت محمد صلى الله عليه وسلم. نندلي هذا سليت كتك كتاب الكبائر بعد تكو كتك ذنب لقوانزا ذنب كو كوليكو يوتي ذنب للشرك تولي زنقوم ذا شركي كتك درس يجوزي نتك ضروريك كتك درس لجانا. والحمد لله رب العالمين. Katika ambayo tuliyosoma tuliona kwamba shirki ni katika madhambi ambayo yanaangamiza, yanaisambaratisha dini, na tukaona kwa nini shirki imekuwa ni dhulma kubwa. Tuliona kwamba Allah tabaraka wa taala ndiye alimuumba mwanadamu huyu anayemshirikisha, ndiye aliyemneemesha akiwa ndani ya tumbo la mama yake, ndiye aliyemneemesha baada ya kuzaliwa kwake, ndiye aliyemneemesha kipindi cha makuzi yake. Amemneemesha kwa neema nyingi. Kwa hiyo Allah huyu ambaye amemfanyia haya yote peke yake kisha akamshirikisha, ni wazi kwamba amemfanyia dhulma iliyokuwa kubwa. Na dhulma ni pale alipomjalia Allah kuwa ana mwenza katika ibada, ilhali hakuwa na mwenza katika kumuumba yeye wala kumruzuku yeye na mengineyo. Kadhalika leo tutaona kwamba hii shirki imekuja katika aina nyingi. Shirki ipo katika aina nyingi sana. Miongoni mwa shirki ni mtu kumtukuza kiumbe kama anavyomtukuza muumba, kumuadhimisha kiumbe mwenzako ukamheshimu heshima kubwa kama vile Waislamu wanapomuadhimisha Mola wao. Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema wa hadha mawjudun 'inda ba'd al-khadam al-ahrar wa ghayr al-ahrar. Na kwa sahihi lipo kwa baadhi ya watumishi waliokuwa huru na watumishi wasio kuwa huru, mtumishi ambaye si mtumwa na mtumishi ambaye ni mtumwa. Tabia hii wanayo ya kumuadhimisha mwanadamu mwenzao kama vile ambavyo anaadhimishwa Allah tabaraka wa taala. Akasema rahimahullah, tajiduhu, utamkuta mtu yuadhim raisahu, anamheshimu na kumuadhimisha rais wake. Yuadhimu malikahu, anamheshimu na kumtukuza na kumuadhimisha mfalme wake. Yuadhim wazirahu, anamtukuza waziri wake. Akthara min ta'dhimi Allah, sana sana sana kuliko ambavyo anavyomuadhimisha Mola wake aliyemuumba. Haya yako anasema waliyadhu billah, anamuadhimisha rais wake, anamtukuza mfalme wake, anamuadhimisha waziri wake zaidi ya anapomuadhimisha na kumuogopa na kumheshimu Allah tabaraka wa taala. Anasema rahimahullah taala waliyadhu billah, hadha shirkun adhim, hii ni shirki iliyokuwa kubwa sana. Tuadhimu makhluqan mithlaka, unamtukuza zaidi kiumbe mfano wako, a'zama min ta'zimi Allah, zaidi ya unapomtukuza Allah tabaraka wa ta'ala. Wayadullu lihada, na hili dalili yake, yani ukisema kwamba hebu tupe dalili juu ya hayo, tupe ushuhuda juu ya hayo, anna amirahu wa wazirahu, hili utalijua pale yule amiri wake au waziri wake au mfalme wake au bwana wake wakazi, idha qala lahu, pale anapomwambia if'al kadha waqt as-salah, taraka as-salata wa fa'ala, lifanye hili wakati wa sala, lifanye hili wakati wa sala. Anasema huyu mtu jinsi anapomwadhimisha huyu, atalifanya hilo kweli wakati wa sala, yani ili mradi iko radhi apitwe na sala, kwa kuwa kuna jambo ameelekezwa na bosi wake, awe raisi, awe mfalme wake, awe waziri wake, awe ni kadhi kadha wa kadha wake, atalifanya hilo hata kama ni katika nyakati za sala. Hata lau kharaja waktuha, hata kama hiyo sala itakapokuwa imetoka katika wakati wake, amelifanya jambo aliloamrishwa alifanye na bosi wake mpaka ukatoka muda wa sala, la yubali wala hajali. Maanahu, maana yake hili, annahu ja'ala ta'zima al-makhluq a'zama min ta'zim al-khaliq, huyu amejalia kule kumadhimisha kwake kiumbe mwenzake, kumtukuza kwake kiumbe mwenzake, kumtumikia kiumbe mwenzake, hilo lina nafasi kuu kuliko kumtumikia na kumadhimisha Allah tabarak wa ta'ala. Hii nayo pia ni shirki. Wamekuona wangapi katika hili? Naam, mtihani. Sheikh Nasibu anasema ni mtihani. Katika hili wamekuona wangapi katika waajiriwa, kwamba tunasikia adhana lakini tuko kazini, kazini haturuhusiwi kutoka. Na kweli huwezi kutoka. Kwa sababu gani? Taadhima yako ya kumuadhimisha mwenye kazi ni kubwa kuliko taadhima ya kumuadhimisha aliyemuumba mwenye kazi. Huyu mwenye kazi yake kwa namna hii umemfanya kuwa ni mola mwenye kutiiwa. Unanielewa jamani? Ibrahim anaelewa? Katika suratu Swad, Allah tabarak wa ta'ala amemsifia nabii wake Suleiman alayhi salam, akasema ni'ma al-'abdu. Suleimani ni mja mzuri aliyoje. Innahu awwab, Suleimani ni mwingi wa kurejea kwa Allah, anapokosea ni mwingi wa haraka kurejea kwa Mola wake. Kisha akatwambia aya mbele, idh urida alayhi bil ashi as-safinatu al-jiyad, pale alipoonyeshwa wakati wa jioni farasi wazuri waliopanga safu vyema, akawa anakagua. Kawakagua mpaka wakati wa salatu la asri ukaondoka. Alipotahamaki kwamba la asri imeondoka, muda mwingi ameutumia katika kuwakagua farasi wazuri, akasema ahbabtu hubba alkhairi an dhikri rabbi hatta tawarat bilhijab, nimeshughulishwa na mapenzi ya kuvipenda vitu hivi nikasahau wakati wa kumdhukuru mola wangu, yani kusali salatu al-asri, حتى توارت بالحجاب مفاكا جوا لكزاما ردوها عليا نرجشيني ولي ونياما أكواسيا بسوس ماذا أقول الله كما بيجي نعم العبد إن ينظر اليوي هذا أهل العلم وكتوى ما يليه kwamba muislamu wa sawa sawa anayetaka radhi za Mola wake asifiwe kama alivyosifiwa Suleiman, aitwa kwamba huyu ni mja mwema, neema la abdu, ni yule ambaye yanapozozana na kugongana mambo mawili kwake yeye, hili lina maslahi na yeye kidini, hili lina maslahi na yeye ya kidunia, basi muislamu wa sawa sawa anatanguliza yale ambayo kwamba yana maslahi na yeye kidini, yanayomdirisha Mola wake. Mfano, kijana anakwenda kuomba kazi, ana ndevu zake, multazim, kijana multazim mutawa, anapenda sunna, anaambiwa ima unyoe ndevu tukupe kazi au ubaki na ndevu ukose kazi. Kijana multazim anasema nabaki na ndevu zangu, anaondoka. Yamewekwa mawili sawa, ima hili au hili, anachagua lile ambalo linamridhisha Mola wake. Sitosahau kadhia ambayo ilimpata kijana mmoja injinia anaitwa Abu Fatima Abd, ameajiriwa baada ya kumaliza elimu yake chuo kikuu hapa cha Dar es Salaam, kampuni fulani, akawa anafanya kazi. Ukifika wakati wa sala, na kijana anatoka kwenda kuswali, majirani zake makufaa, anasema sana, anamsema ye hajali, tiarana Mola wangu nitaitumikia, nakwenda anarudi. Habari zikafika kwa bosi wao mkubwa, kwamba bwana bwana kuna kidakika analipoteza. Akaitwa kwa bosi mkubwa, bwana wewe kazi yako ni nzuri, lakini kuna vidakika kadhaa unazipoteza, hebu jiangalie. Nenda kutoka zake kaendelea na kazi yake, kiadhiniwa tena msikitini. Habari ikafika tena kwa bosi mkubwa, akaitwa tena, wataka swala wataka kazi, akasema nataka swala. Akaambia haya nini, unatudai kiasi gani? Ndio akatokana akaondoka zake, kaondoka, kaondoshwa na dini ya Allah tabaraka wa taala. Aliumba wiki mbili tatu, kwa kuwa alikuwa hana muda mrefu ameoa, wale wenzake wakawa wanamsaidia saidia, huyu ana kimeja kimshahara chake kidogo, anamsaidia mwenzake asiumbuke kwa kuwa hana muda mrefu ameona. Bas Allah karimu, baada ya muda mfupi akapata kazi sehemu nzuri kuliko hiyo. Kabla hajakubaliana nao, akawaambia bwana, kwanza mimi ni mtu ambaye ninavaa kanzu, kwangu ni vazi la heshima, hili wakati wa sala mimi lazima nitoke nikaswali, nikilitaka katika hili hewa Allah. Wakamwambia sisi bwana hataki kanzu yako wala swala yako, kwa maana kwamba wewe ndio swala ufika kaswali, kanzu zako vaa, tunataka kazi yetu sisi. Alhamdulillah, akaendelea na kazi yake. Kule alipokuwepo kimaslahi ya kidunia kulikuwa duni kuliko sehemu hii ya pili. Maana yake nini? Maana yake ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, man taraka shay'an lillah, yeyote ambaye ataacha jambo kwa ajili ya dini, dini imemwachisha, anaulizwa mtaka Allah wataka dunia, akisema nataka Allah, Allah hamfedheheshi mtu huyu, Allah hamuumbui. Atakiacha jambo lillah, Allah atampa zuri bora kuliko ambalo kama umeliacha, lakini lazima uwe umeliacha lillah. Ukuliacha kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba wewe una msimamo, ukuliacha kwa ajili ya kuonyesha watu kwamba wewe una kadha, لا أمهات لله سيو رياء ولا كسكيكا ولا كوركان ومفانا لله رب العالمين وإخلاص لله العظيم الله تكمبوها kwa hakuna haja kubwa kumnyenyekea mtu kwenye jambo ambalo kwamba ndani yake kuna kumkasirisha Allah tabaraka taala. Kumnyenyekea mtu unyenyekeaji kama huu ambao una khalif sharia, unakiuka yale ya Allah tabaraka taala, huyu ule mnyenyekea aina hii ya unyenyekevu umemfanya kuwa ni mola wako. Shirki si pekee yake kwenda kwenye vijitunguri. Shirki si pekee yake kujenga vijibanda na kuwekula kujiwekea vijibendera vyeupe na vyeusi. La, shirki ni mlango mpana kama huu ambao anazungumzia Sheikh rahimahullah ta'ala. Kwa kuwa wakati umekwenda sana na tuna salatu tarawih, naona tungeishia hapa kwa leo bismillahir karim, na bado tuko kwenye suala la kwanza na mambo ni marefu. Tutaangalia maslah tukiona kwamba tuendelee nayo haya, tukiona kwamba tuingie kwenye dhambi la pili, qatlun nafs, dhambi la kuua, tutakuja kuangalia kesho inshallah taala. Walhamdulillah rabbil alamin. Ama ana salik sahaya tulisoma fali tafadhal mashkura maajura. Naam, kama kuna ambaye ana sala au kuna sehemu moja leo, tafadhali. Sasa nasoma pia jua ya gani na inazungumza nini, alafu tuli safari soma aya kwa tafsiri. Na hii tafsiri soma tafsiri. من الذين صلى الذين الذين ان الذين ايوه نسمع kwenye ile Qur'an ni tafsiri ya Kiswahili. Ndio maana wanakosea, ndio maana wanazuru nakataa aya ya Qur'an isiandike kwa Kiswahili. Dalladhi wa kana alladhina kama muhindi sasa. Kwa hiyo wanafanya hivyo. Al-muntazir. Ndio al-muntazir, al-muntazir. Al-muhimu nakusudia na alladhina amanu walladhina hadu wan-nasara was-sabiina. Hapa Allah anawazungumzia waliopita. Walioamini, walio mayahudi walladhina hadu wan-nasara na wakristo, yani wale wa zama za Allah Isa ibn Imran. Hawaingii waleo kwa sababu unasara umefutwa baada ya ujio wa Uislamu. Uyahudi umefutwa baada ya ujio wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu asichukue aya hiyo akaegemezea jambo lake kwa aya hiyo. Hiyo ni sheria ya walitangulia huko ambao hawana nasaba wala mafungamano na umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuja kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupaswi kuwa na Yahudi. Baada ya kuja kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakupaswi kuwa na Mkristo. Kwa sababu gani? Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyotaja na Muslim kutoka kwa Abu Huraira, ma yasma'u bi ahad min hadhihi al-umma, hata nisikia yeyote katika umma huu awe Mkristo awe Myahudi kisha asiniamini mimi kwa niliyokuja nayo isipokuwa atakuwa katika watu wa motoni. Kwa hiyo la nasrania wala yahudia. Naam, kwa hiyo hakuna hoja kwenye hiyo aya kwa ambao wako chini ya kivuli cha umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umeelewa? طيب كما قلت كما تاثير ياو فكوهه حيث كويبو katika dini yako na wewe ukawa ni chachu ya kufanya da'wa katika kazi hiyo, da'wa ya mmoja mmoja, unakana huyu unamwambia na huyu unamfikishia, wakawa katika watu kumi, hata mmoja akawa anapatikana, au katika watu mia unapata watu wawili, si haba, si vibaya. Muda kuwa hawakudhuru katika dini yako wala hawakuathiri katika dini yako, bali wewe ndio ambao kama unawaathiri wao. Na hivi ndivyo wanapotakiwa awe Muislamu. Wanasema Muislamu wa kweli ni sawasawa na mvua, pale takaposhuka inaleta manufaa. Kadhalika Muislamu katika sehemu uliyokuwepo basi muda wote ulioishi hapo, wewe umekuwa ni sababu ya kuongoka watu wangapi? Wewe ni sababu ya kuongoka watu wangapi kwenye sehemu uliyokuwa unaishi? Umeongoa watu wangapi kupitia, umeongoka wangapi kupitia wewe? Ukiona kwamba hakuna tu, basi jione kwamba wewe ni mtu wa hasara. Yaani hajaongoka hata mmoja, basi sio kwa da'wa, basi hata kupitia matendo yako na tabia zako njema, kwa sababu wako katika masahaba ambao waliingia katika dini ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sio kama rasuli alipata taabu ya kuwalingania, la, ni kule kulazimiana kwake na tabia njema ukawa ikawa imemwathiri mtu mwingine, mwathiri mtu mwingine anaathirika. So, hivi ndivyo inapotekana iwe. Na wewe uko kazini, uko wapi, waathiri wa jirani yako. Da'wa, umpe CD, umpe kitabu cha Kiswahili, umpe kadha, ukaa naye pembeni, zungumza naye mawili matatu. Haja kuelewa leo, kesho huenda akakuelewa. Hakukuelewa kesho, huenda akakuelewa kesho kutwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali bin Abi Talib, la ay yahdi Allah bika rajulan wahida khairul laka min hamurin na'am. Allah kama atamuongoa mtu mmoja kupitia wewe, wewe ukawa ni sababu ya hidayah ya bwana fulani. Bwana fulani yule ni sababu, hidayah yake ni sababu yangu mimi, au sababu yangu mimi ndio hidayah ya fulani. Allah kamuongoa yule kupitia CD niliyompelekea. Allah kamuongoa yule kupitia kitabu nilichompelekea. Allah kamuongoa kupitia shehe niliyempelekea. Allah kamuongoa kupitia mikono yangu nilimchukua, nilikuwa nikimpeleka mara kwa mara kwenye darasa. Alhamdulillah, Allah amemuongoa. Khairul laka, hilo kwako ni bora kuliko ngamia wekundu walionona. Ngamia wekundu walionona, huu ni mfano aliokuwa akiusema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam zama zile, kwamba ndio mali ambayo ilikuwa na hadhi na nafasi ya juu, ghali. Hakuna mali ghali kama farasi, kama ngamia mwekundu. Kwa hiyo leo angekuwepo mtume angezungumza mambo mengine. Ni bora kwako kuliko ndege, bora kwako kuliko majimeli, bora kwako kuliko makadlak, bora kwako kuliko kadha wa kadha wa kadha. Umeelewana? Tayeb. Dini ya mitume wote waliotumwa na Allah tabarak wa taala pamoja na manabii ni dini ya Kiislamu, isipokuwa wametofautiana sharia, wametofautiana katika sharia. Sharia ya Muhammad ni sharia ya samha, na sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam imekuja kufuta sharia za waliomtangulia katika mitume na manabii. Dini yao, msingi wa dini yao ni tauhidi wote, na ndio Uislamu. Yaani hakuwekeshwe Allah katika ibada. Mitume wote na manabii walilingania hili, hawakutofautiana katika hili. Ya qaumi ibudu Allah ma lakum min ilahin ghayr, katika Qur'an anasema hayo nabii nani, nabii nani na nabii nani. Ewe jamaa zetu, mpokesheni Allah katika ibada, hamna mola mwingine anayepasa kuabudiwa kwa haki asiyekuwa yeye. Na hii ndio la ilaha ila Allah. Kuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki asiyekuwa Allah. Lakini sharia, sharia ya Kiyahudi, sharia ya Kikristo sio sharia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi anasema, nahnu ma'ashara al-anbiya, sisi manabii, abna'un li'allah, ni watoto wa mama tofauti, ni watoto wa mama tofauti. Dinuna wahidun, lakini baba yetu dini yetu ni moja, baba ana watu wanne mfano, huyo atanasibishwa na baba huyu, na mtoto wa mama yule atanasibishwa na baba huyu, na mtoto wa mama yule atanasibishwa na baba huyu. Huu baba ni tauhid. Kila nabii amelingania tauhid, lakini sharia huyo na mama yake, mama yake ana mama yake. Na kwenye Qur'an fi Allah amelitaja akasema, likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, kila mmoja miongoni mwenu nyinyi manabii na mitume tumemjalia sheria yake na mfumo wake. Likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja, katika suratul Maida, kila mmoja miongoni mwenu tumempa sheria yake na mfumo wake. Kwa dini ya mtume wote al-Islam ndio msingi. Sharia kila nabii na sheria yake. Mfano, wana Israeli wao alikuwa mmoja wao akijikojolea au akiingiliwa na najisi kwenye nguo yake, haifui sehemu iliyodondokewa na najisi, anatakiwa apakate atupe. Kwa hiyo kama ana kiraka aweke kiraka. Sisi umati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ukikojolewa na mtoto uliyembeba uliyempapasa, au kunguru amekunyea na maji ya kunguru ni najisi, tunakata pale au tunakwenda kuosha? Tunaosha nguo nzima ni lazima, au ni pale tu palipoingiwa? Pale tu palipoingiwa ni najisi. Hii ni sheria. Sheria hii ni ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakuwa nayo waliotangulia kabla yake. Kadhalika waliopita kabla yetu walikuwa, ukifika wakati wa sala, mtu yuko shamba anatakiwa atoke shamba aje kuswali kwenye hekalu, aje kwenye masinagogi aswali. Wewe kama uko shamba mpiji, huko piji magohe, si majohe, umefika wakati wa sala, nakagua viwanja vyako shamba, ukaona kwamba nikitoka hapa mpaka nifika msikitini wakati umeondoka, sawa, au nitapata dhiki na taabu ni parefu, kule kule mpigi. Sina maji ya kuchukua udhu, tunakwambia tayammam, swali huko huko shamba kwako. Mimi bwana niko baharini kuangalia samaki. Wapi? Niko Kunduchi ndani huko. Wakati swala inafika, nakwambia swali kwenye ufukwe wa bahari, chukua udhu maji ya bahari, swali kwenye ufukwe. Lakini waliopita lazima aje kwenye hekalu, lazima aje kwenye masinagogi. Hilo halipo katika ummati Muhammad. Hiyo ni sheria yao, hii ni sheria yetu, na yako mengi ambayo kwamba yanatofautisha baina haya na haya. Dini ya manabii wote ni al-Islam, sharia zimetofautiana. Manabii wote ni sawasawa na watoto wa mama wake wenza, lakini baba yao ni mmoja, baba yao ni dini. Dini ni msingi, msingi ni tauhid ya Allah tabaraka wa taala. Naam, dhahir. Nimetaja raisi, kataja shekhe hapa waziri, kataja shekhe hapa palme, kataja sayyid yani boss au bwana. Naam, upande wa boss mwaji ambaye anakuwa katika Uislamu fika vipi, alafu unakuwa unamweleza hiyo bado mwana wake anakuwa haridhika sawa vipi? Yani yaani bwana bosi ni Muislamu, amekupa duka lake, bwana ni usi duka langu, akamwambia bwana wakati wa swala bosi nafunga na kuna kupata rakaa kidogo, akamwambia sitaki, au akaonyesha kwamba haridhiki? Haridhiki ni sawa, anakusoma ni Muislamu, anakubali kwamba hakuna mambo mengi zaidi ya hivyo yanapita. Yeye atakubali shingo upande, wewe nenda zako kwa swali. Yaani nadhani mpaka kutamkie bwana mimi sitaki, chagua taka swala au taka duka. Ikifikia huko sasa, wewe mambo mengine shetani tu, nafsi yake anampambia kwamba hizi dakika kwani dakika 15 wapoteza nini, wa kama saa ngapi akuja mteja, masaa ngapi wakaa kuna mteja anakuja. Shetani anamtetea mtu kwamba kutoka toka msikitini anapoteza wateja wengi sana. Wateja wapi? Dakika ngapi? Basi swala yenyewe tukufali maimamu wetu hapa, dakika 5 zimekwisha, swala haina kushoto. Dakika 5 tu basi, nikutoa maneno, ongeza dakika 2 kana shaoni kwanza. tumtoone katika udhu kwa faida katamu, hana baadia huyu wala hana kablia. Akija hapa tayari tena ikimbilia raka ya kwanza au raka ya pili. Sio kama anafali kablia, asbiri swala, baada pale afanya dhikari, pale baadia. Hana baadia, hana kablia. Hivi watu wasiwe hivi. Kuna bwana mmoja na Allah mjishie kheri, dereva daladala. Akiwa dereva daladala amefahamu yeye. Anaitwa Hassan. Allah mlipe kheri yule bwana. Yeye akitoa sala ukifika na paki. Anaingia msikitini kuswali. Anapiga kelele, anataka kuwahi atoke daladala yake. Nani anafanya jihad hii? Hii ni jihad. Hii ni jihad. Na kazi za daladala wallahi mtihani. Mtihani kama dereva, mtihani kama kondakta. Na wengi masaa kuswali hawafanyi. Nikuambia bwana akasema hisabu. Hisabu. Hisabu ya duniani na hisabu ya akhera. Nini hisabu ya duniani shilingi 70,000 ya ngapi? Ah, shabari. Ah? Ah. Wakati mwenda. Wakati wa maghrib waandaji wanaandaa iftari. Aha. Hawaswali, wanaandaa iftari. Alafu hawaswali jamaa, wanahudhuru wa kuandaa iftari. Hivi kweli ni kuandaa iftari ni udhuru? Kwamba uji ushaletwa pale, si vitu gani vishaletwa pale, wewe sema waandaa, wewe watu wanaswali, wewe unaandaa. La ilaha illa Allah. Jamaa kupita wasema waandaa. Masahaba wanasema walaqad kana ar-rajulu, hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada hatta yuqama fi as-saf. Walbukuwa tuogopa unafiki. Ukimbia jamaa mara nyingi ni alama ya unafiki. Anasema wa alikuwa mtu kama zetu, hata kama mgonjwa yuko nyumbani kwake, anaomba watu waje kumbeba huku na huku. Yu'tadihi yuhada. Kuna mtu kwa kulia, mtu kwa kushoto, wanambeba hii ya tamashela ubela ubela. Wanamleta hata yukama kisaf, mpaka wamsimamishe kwenye saf. Mgonjwa huyo. Wewe una jindola uji pale. Sasa sawa. Alafu waogopa walinda nini? Kuleta amekuja kuiba uji, ndoo ya uji ni nani? Hao wanasemaje? Wanasema wanaandaa, wanalinda. Wanaandaa. So, hii sio hoja. Watu watakuwa swali. Waache pale tuje swali. Yuko ndaa ya maandalizi yatafanyika baada. Ima sai wahikuja au ifanye baada ya. Sala uchelewe. Uchelewe kitu. Watu wangapi wangu ambao wanafanya hiyo kuchelewa? Kuna mmoja na mmoja uji, kuna mmoja anaweka kusumbua kwenye nini? Masala kama haya. Kwa hiyo hiyo sio sababu watu wafanye jamaa, waache wale. Na nilimwambia si nani awanasihi wale watu, nimesaidika na nani, lakini nilikwambia wewe friend, wanasihi wale watu bwana waache waswali kwanza, alafu ndo waendelee na mambo yao baadia waiache, sababu watu wengi baada ya maghrib hawaswali baadia. Kwa hiyo hii baadia pia waiache, waswali waendelee na mambo yao. Naam, au na kumwambia.